الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى قد أفلح من تزكى زما عزتمند و حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتنا استا سروان دی تلاوت کل چی دا اولن آیات دا اول پاری سور بقری دے او دویم آیات مبارکہ دا سور اعلا دا دیرشم پاری دے پدی دوارو آیاتونو کی اللہ رب العزت منگو تاسو تا دا نفس او دا ذان دا پاکی دو حکم کئی چے اے مسلمانانو نارینو زنانو دا خپل نفوسو او دا نفسونو دا پاکول کوششو کئی وہ سوال دا پیدا کی دو چے نفس و پاکی کی پس نو دے آیات مبارکہ کی وئی نفس تا نفوس تا تزکیہ و پاکوالے دا رب العالمین دا کتاب پا تعلیم او دا نبی علیہ السلام دا سنتو پا تعلیم بحاصلے گی دا قرآن او دا سنت پا ذریبانے نفوس پاکی گی اور قرآن او سنت کی چی سمر اوامر دی آغای او انسان پزے زیبان ادا کی اور دید اوامر پابند شی اور قرآن او سنت کی چی سمر نواہی دی اور دکم سیزون نمونگو تاسو منکڑی شویو نو یو انسان چی دی تمام سیزون نمونشی نو دیتا نفس کامل وی او دیتا مکمل تزکیہ و پاکوالی حاصل شو. اور رب العالمین بیا د دغی تزکیہ و دا پاکوالی داغی فوائد ذکر کری، فرمائی کی او سڑے کامیابی غواڑی چی پا دنیا و آخرت کی دی کامیاب شوے، پا ورځ د قیامت دی د جہنم د اور نہ بچ شوے، او جنت ته دی وردن نشوے، او دا اللہ رضاونگی دی ما ته حاصل شی، او دا اللہ د ناراضگی نہ دی بچ شم، نہ داغی بارکی مختصری طریقے سروئی وی قد افلح من تزکا، بس کامیاب دیا غسوک چیاغ پاک شو. رب کریم پا مختصر الفاظو کی منگو تاسل ویلی کامیاب دیا غسوک چی پاک شو. اس پاکی دل بسنگ کی نداغی دا پارا قرآن و سنت اللہ را لے گلے، او دقا کامیابی چی اللہ وی کامیاب دے چی سوک پاک شو، اگا کامیابی صدا دا جہنم دا اور نہ بچ کے دل او جنت تا وردن نہ کے دل، دا جہنم دا اور نہ بچ کے دل بسنگ حاصلی گی، او جنت تا دخول بسنگ یو انسان تا حاصلی گی چدے پاکش، او دا پاکی دا پارا اللہ قرآن و سنت را لے گلے. لکہ سورہ آل عمران آخر کی فرمائی چی کامیابی سے شیرا، التا فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هر هغه څوک چې جهنم د اور نه لری کړې شو بچ کړې شو او جنت ته وردن نکړې شو نو دې کامیاب شو. عدل تو قد افلح من تزکا، کامیاب هغه دې چې ځان پاک او پاک شو. نو کامیابی اصل کی زوائی زتمند دا پسدا، او کامیابی وہی سلد جہنم نہ بچ کے دل او جنت حاصل دل. کل فرمائے سورہ احزاب کی وہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، چاچ دا اللہ دا اللہ دا رسول صحیح مانو کی تابداری اختیار کا نو کامیاب شو پا کامیاب ایلوی سرام. او کل دا آیات کی وی قد افلح من تزکا، چی بس پاک شو نو کامیاب دے، اس پاکی دل بپسی. نو دی آیات مبارکہ کی فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کل خانہ کعبہ و بیت اللہ شریف جوڑ کو، او داغی دا تعمیر نہ فارغ شو، نو لا سی پور تکڑی دعا غواڑی اسماعیل علیہ السلام پہ آمین وی، دوال پلارو بچے دعا غواڑی وی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے زمونگا ربا. انبیاء علیہ السلام چے سوال کئی نچا نہ کئی، او پا کم وسیلے کئی، وسیلہ خوب اللہ لپیش کے خواہ چے کم انبیاء علیہ السلام پیش کرے، دا ربنا دا اللہ دا صفت دا ربوبیت وسیلہ ورت پیش کئی، ربنا اے زمونگا ربا چتا مونگ دنش نشت کو او بیا زمونگ تربیت تے کولو، نو دے مقام تا دیرو رسولو چیز دی خلیل جوڑ کم، او دا بلی اسماعیل علیہ السلام جوڑ کو. نو رب العالمین تا غطو تمام نعمتنا دا شکری پتور ور یادائی، اے زمونگا ربا وابعث فیہم اولیگی دی مکی والو کی رسولا منہم، پیغمبر دوینا یعنی دوی عرب دی نبیم پکی عربی رو لیگی، اللہ دوی بشر دی نبیم پکی دا بشرون رو لیگی. اس دا پیغمبر چراشی ندا غید راتلو مقصد بسی، یتلو علیہم آیاتک للی بپدویستا آیاتنا، دا قرآن پاک الفاظ بورتخی، ویعلمهم الكتاب والحکما، او تعلیم بور کیدویت دا قرآن والحکما او دا سنتو. دا نبی علیہ السلام دا دمرم محنت د قران د لستو د احادیثو بیانولو چې پاغي پوره درویش کالا زندگی ولګیدا اخیر د دې مهنت مقصد بسی و یزکیهم چې دای پاک نو یاد ساتي تزکیه راضی په قران او سنت والے او چې اوسره ورته رانیز دي اس کی او مسلمان دے دو قرآن او ریدو تا تیار ندے دا حادیث او ریدو تا تیار ندے نو پاکی خو حاصلی گی دو قرآن او سنت دا تعلیم او تعلم دا آغی دا لستو دا ذکر پزری بانے دا نبی علیہ السلام در آتلو مقصد دارے چمونگو تا سپاک شو اس یوشے پاکی وی جامع پاکی دا آغی دا پارس آسباب بھی کنی بدن دی خیرن دی آغا پاکے داغی دا پار اساس باب دی دا سی نور سی زنت ویر دا صفاکوم اوز دا انسان دا تزکیہ و دا پاکی دا پار اسباب سدی کتاب اللہ او سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوز یو سڑے چی قرآن او سنت ترانیز دی کی گی نا دا دا دا پاکی را دا نشتا نو چرانیز دی نشو اسباب دا پاکی ترانیز دی کی گی نا نو پاکی بور تا کمزے کی ملاوشی او چې پاک نشو نو جنت لتلې نشي ځکه یو سړی دې په ګناهونو په غلطي عقیدې په دې باندې ککړ دی او ګند دی جنت پاک زیره دی تب پاکان دی نو کوم هو تاسو دا وایو چې موږ ته دې تزکیه د نفوس حاصله شي یره دا نفس مو دې پاک شي نو د دې لپاره اسباب څه شي د قران او سنت اخلق معاشره سوره ګندوا لیکن ای پس پاک شو تو عمر رضی اللہ عنہ کم حالو دین سیواب بدحالی سی چیو سڑے دا سید الانبیاء دا قتل پسی گرزی دین زیاد بدحالی چتتا سو معلومو لے شے امام الانبیاء دے سید المرسلین دے عمر رضی اللہ عنہ کوشش دا دے سوچ دا دے فکر دا دے چی نبی علیہ السلام قتل کی لیکن عمر نہ عمر پس جوڑ شو اغین فاروق اعظم پس جوڑ شو دا سید نور یو یو صحابی حالات لوگو رئی دا غی دے اسلام نمخ کی حال سو اللہ دا غی یو نموناو نقشہ ذکر کئی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اللہ وئی وَدَ مَكِيَوْ دَ مَدِنِيُ سِدُنْكُو زباد حبیب او د قران دراتلو نمخ کی تاسو د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وای صرف د مرګ انتظار ورنستا سو جهنم ته تللو لیکن د قران او د سنت په تعلیمات وې نس جوړ شو کلا الله وای رضی الله عنهم کلا وای اولائک هم المؤمنون حقا کلا وای فین امنو بمثل ما منتم به فقد اهتدوا کلوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا اللہ وی علا انہم ہم السُّفَهَا نا طول قرآن چی دا صحابہ کرام تعریف کئی اور دا اللہ حبیب وی دیلہ گورے ضرر مرسوئی دا دی ضرر ما تا ضرر رسول لی اور زما ضرر اللہ تا ضرر رسول لی آغا پس پاک شو صحابہ و تدا مقام و مرتبہ پس ملاوا پا قرآن و سنت بارے دیو جنے و سڑے ہوئی زا نفس پاکول غار چی زد پاک شم زد کامل شم نو دا قرآن و سنت نا بغیر پاکی دل حاصلی دے نشی دا آغا اسباب دی دا پاکی اللہ وی حبیب قرآن علولا سنت ورت علولا دا قرآن مانا ورت بیان کا دا سنت و بیان ورتو کا د دې دومره خدمت مقصد سره دی و یزکیهم پاک شي خلق د سنه پاک شي پاکې دل خو د سنه وی کنه د شرک او کفر نه پاک شي او شرک کفر څه شی دی نو چې قران تکې نه نو به پیژنې قران او سنت د چې څوک نه کینی آی خو روشن خیالی ورته وي اوس دا نوی نوی شیطان الفاظ راکا یعنی هندو مسلمان دیو شي یهود او مسلمانان او په اخلاق او پجامه او سیرت کې د فرق نه نو باز خلق ہوئی وہی روشن خیالی والے اسلام پکار دے پاکی و پسرازی د شرک او کفر نہ شرک او کفر سلو نو دا چی کتاب اللہ لکین نو دا بدرتو وی چی شرک دا دے کفر دا دے د شرک دا اقسام دی او دین بزان ساتے دارنگی پاکی بدل سے ناراضی گناہ کبائر کبائر سے شیری قرآن و سنت لچکینی یو یو بدرتا ہو خوی جدا کبائر دارنگی قرآن و سنت مانے پاکی حاصلی کی دسنا زلو کی حسد دے کینا دا اس دکینی او دا حسد دا گندگی دا دے علاج قرآن پاک خی دینا بسنگ پاکی گی نو قرآن دا طریقہ خیر چی حسد نبسنگ پاکی گی کینی نبسنگ پاکی اولو کی دی ٹگی پرتر بس خود سار چی اوزی دکان لوے چی سوک میں اوالے اوز دی ٹگی نبسنگ خلاسے گی دی ٹگی نبسنگ خلاسے گی او سڑے کتاو والو وقتی میں او کتاب کتبا ہے سڑے ہوئی یر ادمی دنیا و مال میں اوالو دے میں قتل کو قربان دا صحابہ اکرامو نجد اللہ دا حبیب بلا واسطی شاگردان کلچ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج ابن یوسف قتل کو نوالدی پسی ورت خبرو کو دسلو کالو بڑھائی ویرا شاگی ورتوی تسو کسی درش اخیر حجاج مجبور شو اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کور تراغے یہ عجیب خبر ہے کڑے کل سڑے ہوئی دے میں اوالو مال میں اوخڑو قتل میں کو اگر آغا میں ختم کو داغ جیداد او پاغار سے میں قبضاؤ کا اخپل اقتدار میں مضبوط کو ناسما بی بی تحجاج ابن یوسف ہوئی جو گورا دے میں سنگ قتل کو او بیا میرا ویزان کو ناور تو اسے دے اکل خدا آغا دی دنیا خراب کا وغست آخرت خراب کو پیدے خبر بارے دی خبر کلوی کمال پروتی کچھ سوک پی سوچ یو سڑی مال دو خورسا یر را سلوی کال بدے جو اندے و زندگی دی پی گڑا وڑا کا خوزان لدے سے چلو کو زان لدے اگر جو دن خراب کو چا ختم دو والا ندے آسما بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی وی سر اکل تاسو اکل خدا اغدی دنیا دی پاغ فساد دی پکراوس یر را اغدی کور رضا کور نلارو دا اغدی مالو بچیو دا اغدی نلارو خواغتا لستا خیرت خراب کو نو دا ٹگئی صفت دا دوکی صفت چی ساری وقتی ہر سڑے پتی سوچ کے روزی چی وارو کا سنگ بسنگ سوکوام او دروغ بوام او مال برا جمکو دا دی ٹگئی دا گندگئی نا با پاکی پس حاصلی گی پا قرآن و سنت مانی دارنگینا اس طرح کی غلط استعمالی گی غوگونا غلط استعمالی گی لاز غلط استعمالی گی اخپی غلط استعمالی گی د دی وجن قرآن و سنت چی دا پاکی دا وجن راغلے دا غلط استعمال دل دا انسان دا دان دامونو دا داغ گندگی سے واقعی او زیادتی دا پاکی و پسرازی و یزکی ہے دا سیلے چی گورا منگ پر رواجونو کی لگی آئی بدعاتو کی لگی آئی نو رواج او بدعاتی او گندگی دا دا دی گندگی نا پاکی و پسرازی و یزکی ہے قرآن و سنت لچی سکی نی لگا تاسو گا دیدی میاش کی سکال مونگا بیانم پی انو کو مونگی خلقو نا حیرہ دا خبر داو یر دی چوری میاش تا نو کیا سڑے روزانہ چوری کئی نو شریعت کی سنا روا خونے نا کر عدل تی ازل داد باز گر شیطان سی و خبر مخی کری یو کس ازل لمن کلی کی دلتا میو کس ویلی زمون کلی کی و عالم لوی تاسو خیرات نمانی آغوالے ستادیگ مون کلی انغری نظر کرے دا روزانہ جڑتے دیگو نراڑے ہوں گے دن غدلتے ہو کسوی خیرات نما والے تے چی خیرات کے روزانہ دی طالبان لرا لے گا کن یہ عرض رونے لے گا خود رسم و رواج اغیت شیطان و لوئی کہ جنت لرسی پدی برسی نو دا جنت لبا دا اللہ و دا رسول پا تابداری سڑے رسی او کو پناہ فرمانے بے رسی یا سڑے کہ روزانہ مثال پتو سوچا گوڑی راڑی ہو دا غنم و روٹائی پا کی چوری کی او یا پی چینی او دا خوگوالی دا پارا گبی نوا چاہی نو دا سی مسلمان بھئی چاہ بھئی چاہ دا عیب دار تو عام دے خوزمونگ دا مین دی خوین دے ناپو مسلمانان دا سفر پا دی اخیر چار شمبا آغی بانے دا چوری پا کم نیت کئی وی دا نبی علیہ السلام تا صحت ملاو او آغی روغ رمڈ شل غسلیو کو او دا اللہ حبیب خوشحالیو کا نوی منگم زکا دا خیرات کو چی دا بی بیانو خوشحالی کریو نو علماء علی کلی چی دا کم و رزبان عوامو کی مشہور را چی دا اللہ حبیب خوشیو دا دغا و رزنا دا بیماری ابتدا شویو دغا رزبان بیماری سخت شوی دغا و رزبان سشوی بیماری سخت شوی بلکہ زمان بعض اکابرین علماء دیوبند علی کلی چی بیماری سخت شوا نو یہود خوشحالیو کا یہود خوشحالیو کا ندا پا دینی ادبانے کئی جدا دینی صدا نو دا د دین سنه ده. په دې باندې نفس ککړیږي د ګناه پاغه ګندګۍ باندې، او قران او سنت راغله دې د پاره دې و یزکیهم. دې وجنه کوم او تاسو دا غواړو چې تزکیه د نفوس دې مونږ ته حاصل شي، نو قران او سنت تبرازو، او دا خلق و صحبت کی بکینو چا قرآن و سنت اولیاء دی و علماء دی. لگر دا صوفیاء و بزرگان علی چی خلق دیوئی بیعت میں ہو کنو بیعتم دا تزکیت و نفس دفا رکی زکا غبا عمل پیر ورطا وی شرک بنکے، بدعات بنکے، کینا بنکے، حسد بنکے، مسلمان سرٹگی بنکے، ستا پزیزر کی دا ہر مسلمان خیر خواہی بج نو کل دا دغا تمام و رضائل و نسڑ پاک شی نوی قد افلح من تزکا، کامیاب دے ہغه سوک چپاک شو. نو کله دا غټول مجموعی و اعمال و خلاصه قرآن په یو آیات کی ذکر کی، کله یو یو عمل ذکر کی، نو یو یو عمل سرم پاکواله ذکر کړي، نو کله مجموعه اعمال و قائد ذکر کی چې عقیدت قرآن مطابق شو، عمل د قرآن مطابق شو، جون تیرون دا قرآن مطابق شل، چا سر دوستی دا قرآن مطابق شوا، چا سر کینا و حسد دا قرآن مطابق شوا، نو دیتا وی تزکیه کاملا. او دا کم نفس چی پدی صفات و موصوفی اغیتا نفس کامل ہوئی، نو قرآن و سنت و دا انبیاء علیہ السلام دراتلو دا مقصد دے. دا انبیاء علیہ السلام لچی سوک راغلی او اغیل یو عمل خولے، نو چون کی اللہ رب العزت غیتا باغ نور د نبوت سرخولی چې دی سړی کې دا نیمګړتیا ده، د کې دا نیمګړتیا ده، نو دا یو یو عمل د نفس د پاکې دوه لپاره خوره. ګوره څوک راغلی ولې ویلي کنځلې بدکه انسانانو ته بنکه، حیواناتو ته به کنځلې نه کې، ځکه کنځلې کول فسق و فجور او گناه کبیره. دا الله حبیب تا داغه د حالاتو نه په وحی معلوم و چې د کدا نقص سوک راغله، وي دا الله حبیب وصیت را لو کچی جنت له لاړ شم، وی غضب بنکه غصه بنکه. ای تپته و چې د دې غضب او د غصې په ګناه کې مبتلا ده، دې کې مبتلا ده. چاته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی وصیت راته کچی وی نیولې ودا سنبال کا، چاہتے نور وصیتونه کری. نو قرآن پاک کله یو یو عمل ذکر کئی، لکه ګوره سورہ مومنون کی فرمائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم. دے بعض اعمال ذکر کری دی. وی مومنانو تے حبیب ہوا ہے چکل پلا رضی یا پردی زنانا اور تمخل ورلا، نو نظرون دی کتکی. او مومنانو ته وایه چې د خپلو عورتونو حفاظت دی کوي، سرګندۍ دی نه، غلط دی استعمالی نه، زنا او لواطت دی نه کوي. ذالک ازکا لهم، دا د سترګو حفاظت، د خپلو عورتونو حفاظت دوی د پار پاکواله دی. دی یو عمل ذکر کو چیر اثر کی صحیح استعمال نو دا د هغه پاکی دو چې دا غیر پاره نبی راغله ری، غیر پاره امام الانبیاء او سید المرسلین راغله، دا هغه پاکی دو یو عیسی او نو آدم دا چې ستر کی صحیح سنبال کا. کله قران شریف وای ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسؤولا، وی دا غوگونه چی دی، استرگی دی، اوزلونه دی، دا دی هر یو اندام بارکی با میدان دا محشر کی تپوس کی گی. نو ای تو سوچو که چی سار راس استا دی غوگونه سو آوری دل، تو سوچو که چی استا دی استرگو سو لی دل، دارنگی تو سوچو که استا دی دل کی سپراتی دی. دیکھ محبت دا اللہ پروت دے، محبت دا اللہ دا رسول پروت دے، دا تمام ایمان والو خیر خواہی پرت دا، او کدا دا ٹھگینا، دا دوکینا، دا حسدنا، دا کینینا، دا دی نڈک دے، دا دی بارکی با اللہ رب العزت تپوس کے. نو کامل تزکیہ دا پا قرآن و سنت بانے حاصلے گی. دیو جلے چمگو تاسو قرآن و سنت تکینو، نو دی سرب نفوسو کی پاکوالے راشی. داغی گور بعض اسی ذکر کری یرا نفس بسنگ پاکی گی، ظاہرن یو گور ظاہرن پاکی دا، ابل باطنن پاکی دا. ظاہری دیو سڑی لباس دا، دا شکل دا چی دا اللہ دا حبیب دا طریقی مطابق، چکا نبی علیہ السلام اللہ دا نمونی پا تور را لے گلے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. الله فرمائی زما حبیب تاسو د فارد د جوان یو نمونه ظاهری پاکواله بلای چدار مسلمان دا سیرت شکل صورت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي. باطینی پاکواله قران ذکر کړي چې دا زړه دی د شرک او په کفر په کینی په بدعات د دنیا په ناروا مینو محبت باندې دا زړه دی مشتمل نوی دا د زړه پاکواله. ځکه یاد وساتئ صحیح سالم زړه پرز د قیامت چراشی دا به نجات ذریعہ. کزړه کې د شرک بیماری دا کدی کې د بدعات بیماری دا کدی کې د کینی او حسد او د ټګی او د دوکي د دې بیماری دا زړه کامیاب دی. نشی ابراهیم علیه السلام سوئی وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. پکم اور زبانی دعا کا ابراہیم علیہ السلام وَي وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مادا غرضی در رسوائی و شرمندگی نو ساتے چدا ٹول خلق بقبر را پورتشی اس دا سنگ رزدا وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. پکمر چ انسان تداغ مال او اولاد به فائدہ نہ ور کئی فائدہ بس شی ور کئی الا من ات اللہ بقلب سلیم. فائدہ بدا ور کئی چرات لکڑی دی پزڑ سرا خرو غرمٹو نہ پکی دے شرک بیماری وا نہ پکی دے بدعات بیماری وا نہ پکی کینا وا نہ پکی حسد نو صحیح سالم زڑبا د نجات او د خلاصی ذریعہ جوڑے گی. ذکر قرآن شریف کے اللہ وی کر کدی دے کہ او سڑے او شے پٹ کی وی وحسل ما فی الصدور دی سینو کی چس دی دا و پڑا گشی. دل تک چاس پٹ کڑی سورہ عادیات کی وی کنا وحسل ما فی الصدور دی سینو کی چس دی ٹھول و سرگن شی او پڑا گوشی. نو پرز د قیامت نجات پدی دے چدا زڑ صحیح سالم وی پاک وی وزڑ با پاکی گی پس اعمال با پاکی گی پس دا قرآن او دا سنت پس صحبت والے تا ہر شی دا حصول دا پارا خپل خپل زیوی. اللہ حبیب تا وی تا میرا لے گلے دا دی خلق و تزکیہ با کے خمخ کے ور تسوی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ. دے دا سماریو نتیجی پتھوروے دی چھے دا قرآن لستلوی دا قرآن اوری دلوی دا قرآن ماناز دا کولوی احادیث دا کولوی نو دے سر تزکیہ برازی. او دا سی عجیب دا اللہ دین دے بعض علماء نے نقل لی کتاب العلم کی منگ تا مشکات شریف کی براش بعض علماء وی منگ دا دین دا کولو یعنی دا نور سے ارادو بانے ارادی مخین اخلاص نو اور نور سو دنیاوی مقاصد مو خوائی دی دین انکارو کو چھ دا بلشی دا پارنی مگر دا اللہ دا رضا دا پارا دا دا سی کتاب کل اس پا نورم یتون سڑے ورنی دیش و دا دا سی کتاب دے دے سر اللہ دا نیت سہی والی راولی دے سر آغا ذہن کی کم کاغو آگا سوچو رے چوی دی کتاب سر آغا اللہ رب العزت درستے دی کتاب سر آغا اللہ رب العزت درستے. نگر دی سر نیت سمیگی دی سر اخلاص پیدا کیگی دی سر عقیدہ سمیگی او دی سر مکمل پاک والے دا حاصلی کی زمائی زدت. نکا مکمل یو سڑے ہوئی چی ما تا تزکیہ و پاک والے دے حاصل شی نا بغیر دے دین نکی اگر قرآن و سنت تا برانج دیکی گم او بیاب دا آغی سر سر اللہ نا پاک والے غواڑے. اللہ فرمائی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ وہی کہ زما فضل و رحم نی نو اس سوگ و پاک نشی زما رحم و کرم چینی دا اللہ فضل و رحم چینی نو اس سوگ و پاک نشی وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ غزات تے چی پاکول کئی یو نفس پاک کی دا پاکی پلا روان زمائی زتمند و روان شی دا مسئلہ دا شریعت چی یو سڑے پاک شوی نی جنت نشیت لے حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی ذکر کری چھے عذاب قبر سر وی پا کم گناہ کچھ مبتلا ہے کم دا اللہ و دا رسول پا مخالفت کی مبتلا ہے بس دغ گناہ عذاب قبر دے پورا قبر و خیرت کے نجات پا پورا پاکے دو رے او پورا پاکی دا بزمائی عزتمندو دا قرآن و سنت پا صحبت کی سکے پا دیکھے با پورا پاکی زمائی عزتمندو منگو تاصلہ حاصلے انبیاء علیہ السلام دنیا تا اللہ دے دے پار را لے گلے لیکن موسیٰ علیہ السلام چکل راغے نو فرعون تاول خبر اس فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى زدرتا اللہ طرف تلا رخیم او دید پار راغلیم چت کزان پاکے د پاکے اسباب مروڑی او دا اللہ طرف تدر تلا رخیم چستا پا دیزر کی خوف راشی یر راش نمبیاء علیہم السلام د پاکے اغا اسباب دا در رب العالمین دا طرف نروڑی او دا دا پاکے پورا پورا لا رخی چگورا کل سڑے قرآن و سنت تناس دے خونیت گڑ وڈ دے نو کله خود قرآن او د سنت د اوریدو د برکات او د وجننیت سمشي هو کنیت سم نشي نو قرآن او سنت اوري او جهنم ته سړی لاړ شي. لکه اغره مشکا شریف کی حدیث در لتیر شو چې کس برا شي عالم بای حافظ بای وای به قرآن می زده کړه او بیا می خلقو له خوله رب العالمین ورته وای دروغ دی وای ستا پس دکړه کی دا نیت نو زما رضا وستا خدا مقصد چې خلکو دا سور الوی قاری دے او سور الوی عالم دے وی آدر تویلی شوی حکم بوشی جہنم تا بورو غرزولی شوی دا دنیت داغی تزکیم دا قرآن پاک پا ذریعی بانی رازی دا حادیثو پا ذریعی را یو مالدار با اللہ راولی اللہ بورتوی وای بندہ صدی را تروڑی آبو یا اللہ تا ما تا دا دور مالون را کڑیو دا دی کڑیو آغا دی کڑیو نو ما دا خیر یو لار نو پریخی پا ہر سکی میں مال لگولی دے مسکینانو غریبانانو یتیمانانو کنڈو جماعتونا مدرسی دامی پی جوڑ کے اللہ ہوئی بندہ دروغ دے ہوئی تا خو ظاہرن کی مال لگولو خود دزلن دے زخبرو دزل تزکیہ در تنو حاصلہ تا خود دے پاروئی چی خلق ہوئی جدا سمر سخی دے بے بس خلقو در دنیا کی ویلی جیدہ دا سخی دے حکم بوشی جہنم تبور غرزولش تردیر آگلی او بندہ براو دی اللہ بورتوی ما در تدور دور نعمتون در کری سی دکلی آبو یا اللہ دی بدن نخوک شینو ما استالا رکی جہادون کول لگیام تردی چی شہید شو اللہ بوی تا خودی دی پارنو کلی چی در نرزا شو مقصد دی داو چی خلقو وی جدا خودیر شجاع او بہادر دی او دنیا کی در لویل شیو نو سرد آغا شہادت دی جہنم اور تبور غرزو لیش نو قرآن پاک او سنت زمونگ استاسو ہر یو خبر صحیح کئیو درست ہے دام در توی کلا تا اللہ حبیب فرمائی کامل ایمان دارے چھے دا اللہ دا پارا محبت ساتے دا اللہ دا پارا بغض ساتے اسے اسرے پا گناہ کی مبتلا دے تا عمر بالمعروف ہو نہیں ہے نل منکر کے داغی دا منکر رت کے ننم بے داز لکی راولا چھے دا تا داغ دا منکر رت کے داغ دیو گناہ رت کے نو دی کس تا دا اللہ رضا سورا مقصد داو کو دخپل ازلو براس ملا صبح سی نو قرآن پاک دا ترتیب ہم ذکر کئی کل دا سیوی یو فرعی مسئلہ کی پچارہ دونہ کے نو دا آغد دمر بی حرمتی و بی عزتی ہو کے چھے مسئلہ وڑا دا اوستا غرد دا آغد گناہ نور پسی ورسے واشو پی گئی پہ خبرہ بات دا آغد پسی ورسے نو ہر یوشی کی پاکوال قرآن پاک حاصل ہے چھے دیو سڑی قول او فیل لید اللہ دا پارے ذکر او سلے چھے سخبرہ دخلین روباسی ناغلی کلے کی گی علیم بذات صدور پوہ دے چے دے دا دا منکر رد کئی نو دے کے دا دس مقصد دے دیکھے دا خیر خواہی مقصد دے گورا کدی او سڑی دا منکر رد کے استا پزرک کے دا غصر حمدردی نشتا استا پزرک کے دا غصر خیر خواہی نشتا نو زخو دا زرب براس دے ویستو او تزکیت النفس تر تحاصل لے ہر قول فیل کی بسکے دیو منکر پرت کی بم ددی خبر لحاظ کے چی علیم ام بذات صدور دا دا ضرور نا خبر دے او دا سر دا پاس حاضر و ناظر و لار دے دا غا مسلمان سر بستا پذر کسی وی دین و ان نصیحا دین طول نصیحت دے دا ہر مسلمان ستا پدی ذر کی بخیر خواہی وی او کستا پذر کی ورسر ٹگی دا دوکا دا دا اللہ حبیب وی من غشنا فلیس مننا چا چې مون سره ټګیو کسو کې ادا دا مسلمانان یادې د کلمې وای دا زمونږ نه نه من غشنا فلیس منا. او حدیث کې راغلی تا سره روان اند ریاض صالحین کې دا حدیث مشکا شریف کې دی. نبی علیہ السلام بازار ته راووتو لدا سي دانو کې لاس ورتنه کو د چوي کته لان دی لوندې دانی او د پاسو چې ناغه ته ودا دې سکړي ا دکاندار لوي ودا باران شوی د الله حبیب ودا او چې دی په پاسا چې وی من غشنا فلیس منا چا چې موږ سره ټګیو کلا زموږ نه نه اوس ګوره موږ سره ټګی کو هر سړی په خپل کار کې ټګ دی چې وارو کلا غلط شی و خرسو په خبره باندې هغه باندې ولا قسمونه خوري. هر یو سری لوګ را کوڅوک د غنمو د پیو د شودو کاروبار کوي ګډون دی او کوڅوک مثال په تور د اصله کار کوي نو دا غټول ټګی او دروغ دی مقصد دی غلط شی باغی قسمونو خورل باغی دوکی کل اللہ حبیبوی من غشنا فلیس منا چاچی مون سر ٹگیو کا نو دا زمون نرے یعنی عدت پاکوالے دے نو پا ہر یو کار کی زمائی عزت من دا اللہ دا حبیب خدا شانو دا کافر و بارک امدہ سے خیر خواہی وا او دا آغی بارک دا سے دزڑی او درد او فکرو چی دور بے دا کافر دا پار جڑل او دور بے دا امت دا پار جڑل چی رب العالمین ورتوئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. حبیب چی دا خلق پا قرآن ایمان نراری نو تب دور در دیگی چی دا غم و دا تکلیف دا وجی نظام دے حلاکت تنیز دیکو دا اللہ دا حبیب خود کافر و سردہ سے محمدر دیو او نم زمون پزر کد ہر مسلمان سرسدہ ٹھگی دا دو کپرت دا نو پورا پاکوال اسے دے تمام اوامر دے قرآن و سنت خپلول. قرآن پاک دا عجیب دین لے ہر مونگ دے خپلو طالبان لوئی چی امامان دی نو کلو لوئی آیا رزمیوں لوئی میتر دے مقتدیان لوئی دعا کے کنا ناغیزو خلالو کو نو میرا اختو خود حدیث دے وعید دلان دے راغلے ورہ دین دا سی خیر خواہی دے ہو یا امام دے او قوم امام دے او کزان لے دعا غختاو دے پک شامل لکل نوئی دے خیانتو کو دا سی دا خیر خواہی لارے خی امام دے دیو قوم امام دے دیو قوم او دا دعاو کا خدا خلق کی پک شامل لکل زان سرا وی خیانتی ور سرو کو خوگورا امام امستاس و امامی نغلم دے پدی نیت قتل پکار دیگا او کاغا پریشان ہے دا ٹھولونا. اکثر خلق دے امامانو سکے اگر زیو موسر او سا فارغ شوی عالم دے ویو ویدا دا مستیم سو کوئی رستو دیکو سو کوئی مخی دیکو نو ادا د مس پټه امام پوی گته پوی راغه چې دومره مثال پتور لکه یو ډاکټر لسړی چل خیغل خلق لیونی وای کنه وای ورته چې ورته وای دا براکه او دا بنراکه او دا علاج درال غلطو کو دا سی علاج وکي نو خلق وای جره دماغو کې سفتور راغله نو ډاکټر لکه خو چل خې ډاکټر لکه خو چل خې خو تسي دا خلق وای را لیونی دا. نو دا عالم چې دور دوله دیار رس کاله علم کو خو دې علم کې دې دکې چې د مس کم ټیم او کم وخت کې بکول غواړي نو دا که پنځه مقتدان یو بوی وختي وکا یو بوی نا وخت دی او څوک بوی موږ دی وګت کو څوک بوی لن دی کو نو دا سره بیا غا دعا کوي کس به کوي څنګه بیا دا سره ګور هغه خیری کوي او هغه بیا دا خیرو کې بجانب حق دی او لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله خیری نه خو خیر کو چا سره ظلم وشو نو بیا دا خیرو ورته اجازه ده نخبل امام چې تا تنکړه د دعا په ځای به تاسو کوي د دعا په ځای به تاسو کوي یعنی خیری بدر لکه نو شریعت موږ او تاسو له پورا د هر یو شی لار خولې خو بشرط دي چې موږ او تاسو قران او سنت تکینو د دې په ذریعه زوای عزتمند پاکی حاصلې پاکی حاصلې. یو خبره ذکر کړي لکه سورې نور کې پردی کور ته به اجازه ته مزه چیزی اجازت غواړه نو زنانه به پردو کی تاسو رب نارینه شنو ای وردن نشه او که سوق پکی نشتا نارینه نشه نو مو وردن نکیگا او که او کور کی ته دروازه ټکه ټکه خطا ته وی جزا اجازت در لنیشتا نو ای واپس شی هو ازکا لکم تا واپس کی دل در ته ډیر پاکواله وی. یو یو شی قران خو له جته واپس پاکه پردی کور ته به اجازت مزا دا بی اجازت تلل پاکی نه دا بلکی گندگی دا او قدر لوے لشل چ واپس شا نو ای دا واپس شی شویزر کی خفکان امرا نغے ہوا ازکا لکم دا پاکوالنے. او کله دا مال بارکو ای مالو لگو خو دی مال لگولو کی مقصد بدی سی دی مال لگولو کی مقصد بدی سی ویوتی مالہو یتزکا مال دی دا پار ورکی چیزان پاکی. آیات خاص کر ابو بکر صدیق رضی اللہ مبارک راغل جمعات بانے پیسے لگے غریب لے ورکے زکات ورکے نفلی خیرات ورکے نو مقصد بدی سی چدا غریبانان مستائے نو کی او سباب ما تیر پکار رازی نو ایدی کے بڑے مقصد سے دیکھے بڑا اللہ رضا مقصد ویوتی مالہو یتزکا مال دے دا پارا ورکا ایک نفلی دے اوک فرضی صدقات تی چیزان پاک کی. او بل دے کہ قرآن پاک کی اللہ وی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وی زما بندگان مال ورکئی مسکینانو لورکئی یتیمانانو لورکئی قیدیانو لورکئی او دو ورکولو پا وقت کسوئی وی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مال در کو خو گره ده اس بدل اراد منشتا او نداوائیو چی شکر مدخل کروان دیدا کا. او دقا ده که علماء و غواقیات ذکر کردی ده ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ ننوی نلوی نیک سی وی دیر پارور کوم چی دیر آل دعا ہوگی. ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ بخادم تمال ورکوی دو کفلانی غریب کرے یو سا فلانی اتیمانان و کندو کرے ورکا او یو غوگ و لکی دا چکمی دعاگانی غواڑی نو فکی اگا حادم بغوگی خیو بی بی تیوی خود دور دور دعاگانی ہوگی نو ام المومنین بشوروش آگا دعاگانی بے ورتکولی وی دعای دعا مقابلی کشوا زما خیرات او مال ورکول خالص دا اللہ دا رضا دا پارشول. وی دعا مالی ہوکا دعا مقابلہ کی مورت دعا ہوکا او زما خیر خیرات دا خالص دا اللہ دا رضا دا پارشول. نو قرآن پاک دا سے پاکی ترتیب زما عزت مند مو اتاسو لخی چی پا دی طریقی بے او سڑے پاکی گی قرآن پاک دا آغا پاکی لاری خولی او دید پار اللہ قرآن و سنت را لے گلے. نو که پاکی لمو ضرورت وی نو قرآن او سنت تا وکینو او ککینو نو دا اللہ دین مونگو تا سلو محتاج دے دا اللہ دین مونگو تا سلو گرے محتاج دے که ممکین آستو نو قرآن او سنت دا کول او دا او ریدل پا دی عمل کول سبب دا پاکی دے او کدی تکین ناستو نو مونگ دا پاکی دو اول لار زان دا پار بند کڑی او یاد ساتی چی او سڑے پاک نشی ناغ جنت تتلے نشی یو سڑے چی پاک نشی اللہ رب العزت وی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب دیا غسوک چی نفس پاک کو دی قرآن و سنت پا تعلیماتو وقد خاب من دساها نامراد دے ناکام دیا غسوک چی دا نفس پا گناہنو کی ککڑ کو. اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانو کی مراغلی نبی علیہ السلام بوی اے اللہ زما دے نفس تقویٰ ورکی وزکیہا انت خیر من زکاہا اللہ دا نفس میں پاک کی تو غرد آغا چانے چی دیل رپا کون کے. قرآن و سنت تا تمہاری ذات مندو چی مونگو تاسو کینو پا دیبا مونگو تاسو لمکمل پاکی حاصلے چی خدا دا سی چی 24 گھنٹے کی مونگو تاسو قرآن و سنت تا ضرور بی ضرور وقت ورکو ضرور بی ضرور مونگو تاسو دے تا وقت ورکو علب مونگو تاسو زمائی عزت مندو کامیابی حاصلے گی علب نفس تا پاکی حاصلے گی. کہ قرآن و سنت لکی نا ناستے کل سڑے رسومات کئے او بدات کئے او بیاد قبل دو دعائیں اللہ نا غواڑی نا پوہ اور ترو غواڑی رسم و رواجی ہو یرا رسم چہلم شریف دے دا دے اللہ پا خپل دربار کی قبول و منظور کی پی گئی پی خبر بھائی دادا سیدھے منکلے کیوں ناپو سڑے وہی دے چاہ باغ لبلاڑو سبے او خنل بیاوے مرگلے دعا ولو کی چی خوئے خیرات قبول کی پی گئی پی خبر بھائی اسے سڑے پردی دکان للاڑو پردی باغ للاڑو وی خنل بیاوے دعا اور تو کی چی خوئے دے خیرات قبول کی اس دا طریقہ دا اللہ دا حبیب نے خلاف دا خیرات دے دا سفر چوری دا او در ربیع الاول در رسم خیرات تے یا د محرم د رسم خیرات ته د مړی پسې درې ما او سلویختی او کال له چې دی شریعت کی ثبوت نشتا خیر خیرات شتا خیر خیرات نه څوک منې کوي یا مسلمان نه ده خود ځان نه طریقه جوړول دا خود مبتدیعی دو کار ده خیر خیرات حکم الله کړي نا بتاله وقت داغي طریقه دا هم درته خې و د ځان ناغي تدری ما او سلویختی او کال مقررول دا زمای عزتمندو د خیرات طریقه نه نیوشیر اللہ حبیب فرمائلی چی من عملا عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن اللہ حبیب وی چاچی کم عملو کو دعا دا مزد خیرات دے او آغی کی زمان دا سنت و مہر نو لگی دلے نو دا مردود دے دا مقبول لنے اس دا اللہ حبیب چوئی چی دا شے مقبول لنے نو کتون ملیان ورت دعا غوریا با قبول شی او کدا ټول خلق دعا غواړیا آزمای عزت مندو قبلی گنه دی وجنا پاکی با پدی راضی چی هر قول فیل کی مونگو تاسو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و اتباع اختیار کو اللہ دا مونگو تاسو لدا قرآن و سنت دا ناس دی او دی بانی دا عمل کولو زمای عزت مندو توفیق را نصیب کی دی سر مکمل پاکی حاصلی گی دا قرآن و سنت دا ناس دی سر دا قرآن و سنت دا ناس دی سر مکمل پاکی حاصلی گی ذکر اللہ دا خپل حبیب درالی گلو مقصد دا ذکر کرے چی ربنا وباس فیہم رسولا منہم اے زمارا وا رولے گی پدوی کی رسولا منہم پیغمبر ددوینا یتلو علیہم آیاتک چلولی پدوی بانیست آیاتنا ویعلمہم الکتاب او تعلیم ورکوی دویتا دا کتاب اللہ داغی ما ناغانی ورتخی والحکمہ او دویتا تعلیم ورکوی دا سنتو ویزکیہم دی پاکی دا شرک نا دا بدعاتو ذکر رنبے پاکی آغا دا عقیدی پاکی دا رنبے پاکی دا صدا آغا دا عقیدی پاکی دا چیز منگا استاسو دا اللہ پا ذات عالی بانی یقینوی چیز مونگ دا نفع دا نقصان دی عزت دا ذلت دا ورکولو دا بندولو زموار سوک دے اولاد ورکولو والا سوک دے بیماری را وستو والا سوک دے لرکولو والا سوک دے ندانا چی مونگ دا بیماری دا لرکولو دا پارا بیا دا بابا او دا آغد قبر جنڈا غلاف دا آغد قبر دا پاس دا دیوی بلولو تیل منو او دا آغد قبر نپدین یا تواف کو جلے و دا بیماری و تکلیف زمانہ لرکی ذکر زمونگ استاسو دا تمام تکالیف لرکو ان کے سوک دے دا ہر خیر مالک سوک دے تمام خیرون فائدے دا رب العالمین پلاس کی دی رب العالمین فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعده اللہ وی دے چی دا خیر او دا رحمت یو دروازہ کلاو کم نسوک بندولو والا نشتا او چیزی بندکم نبیا رب العالمین فرمائی سوک را کلاو لوالا نشتا نرنبے پاکی زمائی ذتمندو دا دا عقیدی پاکی دا چی مو تاسو دا شرک دا کفر داغی دا اقسامو نا اجترابو کو اما تاسو لیا بزدکی گی پا قرآن و سنت کی ورپسی دویم خطرناک گناہ اغا بدعات تی قرآن پاک دا بدعات و دا ردم پورا تفصیل پکی ذکر دے اور آغی قواعدی ذکر کری ورپسی بیا گناہ کبائر دی دا سی ورپسی زمائی ذتمندو اغا غلط او گندہ اخلاق دی قرآن پاک و سنت دا دی ٹولو نا دا پاکی تعلیم زمائی ذتمندو مونگو تاسو لرا کئی حکم مونگو تاسو زمائی ذتمندو دی تکینو ندا پورا مونگو تاسو لتزکیہ با حاصل شی او کم مسلمان مومن دا قرآن و سنت پا تعلیماتو پاک شو نو تاسو گر روزانہ تلاوت کو اللہ وی کد افلح من تزکا بس چی پاک شو دا قرآن و سنت پا تعلیماتو نو دا کامیاب ہے او حاغ زی پزی دا تزکیہ اغایاتو نو قرآن و سنت کی راغلی دی قرآن و سنت کی اغا دا تزکیہ آیاتو نو راغلی اللہ دی مونگو تاسو لدا قرآن و سنت دا ناس دی پا دی بانی دا عمل کلو توفیق را نصیب کی بازی مرگری سے پریشانو و تکالیفو کی دعا ورتو گوڑائی الہ العالمین سمر بیماران دی طور تو شفا کاملہ اور الہ العالمین من تد قرآن و سنت دناس دی توفیق را کی من سر قبر و دا آخرت الہ العالمین فکر پیدا کی او سمرا عیبونا او نقصانات تی پمونکی الہ العالمین کاغد عقیدی دی او کدا اعمال دی دا ټول نقصانات زمون د معاشره نو بس پروردگار عالم د مظلوم مسلمانانو دنیا په ګټ ګټ کې مدد او نصرت وکړي د عراق د فلسطین د چیچنیا د افغانستان د دې ملک د ټولی دنیا د مظلوم انسانانو مدد او نصرت وکړي الہ العالمین امریکا یهود او نسوارا دا غي سمره معاونین دی او غي سمره بی دینی پیلاوی الہ العالمین په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کړي اللہ مونږ د ظالمانو حکمرانانو دا غي د دین د دی دشمنی نه مونږ ټول امت مسلمه ته نجات راکړي اللہ ټول امت ته صحیح توبه توفیق ورکړي ځکه دا سمره مصائب چې دا زمونږ د اعمال او گناهونو د وجې نه په مونږ راغلي اللہ مونږ ټول مسلمانانو ته صحیح توبه توفیق را نصیب کړي او په سمره مشکلات او پریشانو کې امت مسلمه مبتلا ده الہ العالمین دې ټول پریشانو نه الہ العالمین اوساته وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.